Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Merve ve Burak Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Geçen hafta destek özel yayını, destek haftası özel yayını yapmıştık. Orada çok az ipucunu verip bıraktığımız Uluslararası Enerji Ajansı'nın IEA'nın yeni raporu bugün konumuz. Tabii şimdi Uluslararası Enerji Ajansı raporu konuşmak biraz sıkıcı gibi görünebilir ilk bakışta. Çünkü sonuçta Uluslararası Enerji Ajansı herkesin bildiği gibi işte uluslararası düzeyde hükümetlerin üyesi olduğu, özellikle de OECD üyeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin üyesi olduğu 1973 petrol krizinden sonra kurulmuş ve asıl görevi de o dönemde ülkelere, hükümetlere bu petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sırasında neler, nasıl önlemler alması gerektiğini göstermek olan bu tür bir danışma kuruluşu gibi bir şey. Ama IEA'nın tabii herhangi bir think tank ya da bir düşünce kuruluşundan çok özel bir yeri var. Bir Birleşmiş Milletler kuruluşu gibi de değil ama bir tür OPEC gibi, OECD gibi bir pozisyonu var. Mesela çalışanlarının özel statüleri var vesaire. Dolayısıyla bir tür uluslararası kuruluş gibi kabul edilebilir. Resmi bir şeyi, bu anlamda resmi bir statüsü olmasa bile. Dolayısıyla Uluslararası Enerji Ajansı'nın söyledikleri aslında tam anlamıyla o günün ana akımını temsil ediyor denebilir. Yani Enerji Ajansı bir şey söylediği zaman bunun radikal bir şey olmasını da beklemezsiniz. Çok konservatif olmasını da beklemezsiniz. Yani bir belli bir lobiyi de savunmuyor ama belli bir şeyi de yok. Yani özel bir çevreci kuruluş gibi vesaire falan değil. Fakat bu kuruluşun her yıl yayınladığı enerji görünümü raporlarını hep konuşurduk Açık Yeşil'de de. İşte genellikle fosil yakıtların payının devam ettiği, azalsa da bu konuda bir özellikle son yıllarda Fatih Birol'un başkanlığıyla birlikte daha da artan bir şekilde iklim konusunda daha aktif politika izlemeye başlamıştı. Ama yine de fosil yakıtların payı azalsa da sürüyordu bütün bu dünya enerji görünümü raporlarında. Fakat şimdi yeni bir rapor çıktı ve raporun başlığı net sıfır, 2050'de net sıfır küresel enerji sektörünün yol haritası raporun ismi. Ve bu raporda söylenenler IEA'nın bugüne kadar söylediklerine göre inanılmaz radikal şeyler. Hatta Glenn Peters Twitter'da, Glenn Peters da iklim konusunda çalışan hareketten bir isim. IEA'nın 2050 net sıfır senaryosunun pek çok 1,5 derece senaryosundan daha agresif olduğunu yazdı. Yani sadece diyor IPCC'nin 90 net sıfır senaryosundan 18'i bundan daha iyi, yani IPCC senaryolarından daha ileri bir senaryo olduğunu, daha fazla enerji verimliliğine, daha fazla güneş ve rüzgara ağırlık verdiğini söylüyor ki oldukça ilginç bir tablo doğrusu. Hava dönüyor galiba. Yani bu en azından hani bunu hükümetler uygulamak zorunda mı? Değil. Ama IEA aslında bir anlamda enerji piyasası, enerji dünyası nereye gidiyor bunu göstermeye çalışıyor ve bu havanın döndüğü anlamına biraz gelebilir. Geliyor bana. Ben de bir şey ekleyeyim. Reuters'dan, haber ajansının sitesinden bir ilginç yorum vardı. Dmitri Zhdanikov imzalı, herhalde Rus bir gazeteci, Rus kökenli. OPEC'in ve Rusya'nın da iklim aktivistlerinin bu son zamanlardaki zaferlerinden karlı, yani daha doğrusu onların desteklediği, beklenmedik bir destek aldıkları bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporundan, yani Suudi Arabistan'dan, Abu Dhabi'den ve Rusya gibi ülkelerden petrolcü, işte devlet petrol işletmelerinin doğalgaz filan hakim olduğu dev şirketlerin bulunduğu yerden. Mesela şey demiş ki, Suudi Arabistan bayağı kızmış. Ya petrol ve doğalgaz talebi peak'e ulaşmanın çok ötesinde yeni desteklere ihtiyaç olacaktır. Uluslararası petrol şirketleri bu ortamda yatırım yapmalarına izin verilmeyecektir filan diye konuşuyorlar. Ve fiyatlar yükselir diye de şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Tehdit tabii. ediyorlar aynı zamanda. Evet, evet. Hatta ilginç de bir şey söylemişler. Yani bu Uluslararası Enerji raporu, La La Land dedikleri, neydi filmin adı? Aşıklar Şehri diye oynayan La La Land adlı filmin bir devamı gibi, serinin devamı gibi demişler. Yani ütopya demek istiyor ya da ütopya, fantezi mi demek istiyor? Evet, herhalde. Aynen öyle. Hiç böyle bunlara imkan falan olmayacağını söylüyorlar, kızmışlar. Greta Thunberg de bir tweet atmış aslında, gayet ilginç. Bu alıntıyı yapmış Suudi Arabistan işte bakanının, enerji bakanı mıdır nedir söyleyen, bu filme atıf yapan, ve Greta Thunberg de diyor ki niye ciddiye alayım demiş, yani Suudi Arabistan enerji bakanı filmin bir devamı gibi deyince, ha vay, bu fosil yakıt döneminin kesin olarak sonunu gördüğümüzü, tanık olduğumuzu gösteren ilginç bir şeydi. Paniğe kapılmaya başladılar diyor Greta Thunberg. Evet. O zaman doğru. Süreci hızlandıralım demiş. Mücadeleyi yalnız devam değil, hızlandırarak devam demiş. Ben de katılıyorum tabii. Alo, bir kopma mı? Benim bir ufak kopmam oldu galiba. Geri geldim. Evet. Yani ben de katılıyorum dedim sadece Greta Thunberg'in bu şeyine. Yani hızlandırarak devam etmek, sonuç alınabiliyor yani alttan bastırıldığı zaman tabandan. Sadece Suudi Arabistan değil, hani şimdi rapora bir göz attıktan sonra belki vakit kalırsa onlara da bakarız. Avustralya ve Japonya da tepki göstermiş. Yani özellikle Avustralya kömür konusunda bu kadar net bir çizgi çizilmesine. Ama nasıl bir net çizgi? Şimdi kısaca rapora bir göz atalım. Rapor öncelikle bu net sıfır hedeflerinin dünyadaki ülkelerin yani toplam emisyonlarının %70'inden sorumlu en büyük ülkeler tarafından artık kabul edildiğini söyleyerek başlıyor. Ve diyor ki eğer bu şeyler, taahhütler yerine getirilse bile hala 2050'de 22 milyar ton bir karbondioksit emisyonu kalıyor ki bu da 2.1 derece ısınmasına neden oluyor dünyanın. Yani bütün bu net sıfır hedefleri tutturulsa bile, ki eğer mevcut taahhütleri sadece ele alırsak biliyorsunuz 2.7 derece garanti en az şu anda, ama net sıfırlar şey yapılırsa, fakat tabii bizim amacımız ne 2.7 ne 2.1, 1.5 derece. Dolayısıyla burada Uluslararası Enerji Ajansı da 1.5 dereceyi baz alarak bir net sıfır hedefi koyuyor. 1.5 dereceyi baz aldığı da toplam karbon bütçesini, 2020-2050 arasındaki karbon bütçesinde 500 milyon ton civarında almasından belli. 500 milyon mu dedim? Milyar ton tabii. Evet, 500 milyar ton olarak almasından belli. Bu IPCC'nin işte %50 ihtimalle 1.5 derecede kalmak için gerekli gördüğü şey civarında diyelim. Yani bir sürü farklı hesaplama var gerçi de 500 milyon ton civarında olarak kabul etmişler ki bunun 450 milyon tonu, yaklaşık %90'ı fosil yakıtlardan kaynaklanıyor bu karbondioksit emisyonunun. Şimdi bunun üzerine tabii bütün sera gazlarından değil karbondioksitten bakıyoruz. Önce onu söyleyeyim, tabii enerji raporu bu. Hani metan falan pek yok. Ama yine de metanın azalmasına da bir özellikle fosil yakıt üretiminden kaynaklanan metanın hızlı bir şekilde, yani 2030'a kadar %75 azaltılması gibi bir ciddi hedef de var. Yani bu bundan sonra yani petrol ve gaz kuyularından metan sızmayacak eskisi kadar diye bir öngörü var ya da en azından bir öneri var. Bu arada diyor ki 2030'a kadar dünya ekonomisi bugünkünden %40 daha büyük olacak ama enerji kullanımı %7 daha az olacak. Şimdi bu enerji verimliliği konusunda çok iddialı bir hedef ortaya koyduğunu gösteriyor Uluslararası Enerji Ajansı'nın. Zaten en çok üzerinde konuşulan, biraz da eleştirilen noktalardan biri oldu. Enerji Ajansı yılda %4 bir iyileşme öngörüyor enerji verimliliğinde ki bu bugüne kadar %1,5-2,5 civarında öngörülen bir şeyi çok yüksek öngörüyor. Yani bunun teknolojik olarak mümkün olduğunu varsayarak. Yine 2030'a kadar toplam güneş ve rüzgar kapasitesinin 2020'dekinin 4 katı yıllık eklemelerin 2020'nin 4 katına çıkacağını söylüyor 2030'da. Yani diyor ki 2030'da yılda 630 gigawatt fotovoltaik güneş, 390 gigawatt rüzgar eklenecek. Buna işte bunun sonucunda da 2050'ye gelindiğinde bütün elektrik üretiminin %70'i sadece güneş ve rüzgardan sağlanacak. Geri kalan tabii %70 güneş ve rüzgar ama başka yenilenebilirler de var. Başta hidro olmak üzere zaten mevcut bu. Hidronun da payının 2 katına çıkması öngörülüyor bu arada. Bu biraz tartışmalı tabii. Biyoenerjinin yani biyokütle vesaire gibi bunların da artması öngörülüyor. Jeotermal de var vesaire ve bütün bunları topladığınızda %90 civarında 2050'de yenilenebilir enerjiden geliyor. Peki nasıl oluyor %90 net sıfır oluyor? %100 olması lazım. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı yaklaşık %10'a yakın, %8,5 civarında bir payı da nükleere bırakıyor. Ki nükleerin payının düştüğünü varsayıyor. Yani Uluslararası Enerji Ajansı her zaman nükleeri, yani her ne kadar raporu teknoloji nötr bir rapor bu, hiçbir teknolojiye özel bir öncelik vermiyoruz dese de Uluslararası Enerji Ajansı her zaman nükleeri bir seçenek olarak gören bir şeydir, kuruluştur. Fakat ona rağmen nükleerin payının bugün %10 civarında olan elektrik üretimindeki payının %8,5'lara düşeceğini öngörüyor. Ama tabii %8,5'a düşmesi için bile yatırımların 2 katına çıkması lazım. Yani o zamana kadar ki bu da çok tartışmalı bir, yani bence raporun en tartışmalı, en hani CCS'ten bile biraz daha hayal olabilir bu. Yani bu kadar yüksek şey için yani, yenileme için yani kapanan nükleer santralı yenileyecek bile biraz daha arttıracak falan. Hani bunun için kaynak bulunması, para bulunması falan biraz hayal. Hani bütün diğer nükleerle ilgili soru işaretlerimizi bir yana bıraksanız bile bu biraz hayal gibi ama bu konuda iyimser davranıyor. Fakat ilginç de bir şey var. Dünya Nükleer Enerji Ajansı'nın açıklamasını okudum. Onlar da bunu çok yetersiz bulmuşlar. Yani nasıl olur, biz en temiz biziz, bizim payımızı düşürüyorsun diye bayağı bozulmuşlar. O da enteresan. Panik havası var yani. Evet yani şimdi çok nükleer karşıtı, asla nükleer karşıtı bir rapor değil bu. Nükleere bayağı yüksek bir payda ayırıyor aslında ama ona rağmen tabii yetmemiş bu nükleercilere. Bu arada ilginç, 2030'a kadar mesela olan kısmını söyleyeyim. İşte toplam kapasite eklemeleri 4 katına çıkıyor dedim. Güneş ve rüzgarın 2030'a kadar sadece 10 yıl içinde elektrikli araç satışları 18 katı artıyor. Ve işte enerji yoğunluğu yılda enerji verimliliği yılda %4 iyileşiyor. Enerji yoğunluğu azalıyor %4. Bunlar enteresan. Şimdi başka neler var? Teknolojiler, seçilen teknolojilerin önemli bir bölümünün %50'sinin, yani bu raporun aslında göstermeye çalıştığı şey 1,5 derece için gerekli net sıfıra ulaşmak nasıl olabilir? Neler kullanılabilir? Hangi yollar kullanılabilir? Bir de bunlar yapılırsa ne olur? Yani istihdam ne olur vesaire, bunları gösteriyor. Şimdi mesela ilginç, bu gerekli teknolojilerin yaklaşık yarısının mevcut teknolojiler olduğu, yarısının da geliştirilmekte olan teknolojiler olduğunu öngörüyor. Yani 2050'ye gelindiğinde bugünden öngörülen teknolojilerin yarısına yakını aslında yok bugün. Ama geliştirilen teknolojiler çok az bir miktarda da davranış değişikliğinin payı var. Ona geleceğim. Bu çok tartışmalı bir kısmı bana sorarsanız. Ama bu gelişmekte olan teknolojiler vurgusu ilginç. Çünkü örneğin John Kerry, bu yorumu bir yerde okudum ama tam hatırlamıyorum. Carbon Brief olabilir. John Kerry şey demiş. %50'si elimizde yok hiç demiş. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin net sıfırı daha hayal gördüğünü gösteren bir şey aslında. Yani eğer gelişirse bu teknolojiler demek istiyor. Halbuki burada gelişmekte olan, yani aslında olan ama henüz piyasaya yayılmamış diyelim teknolojilerden bahsediyoruz. Bu ilginç bir noktası. Şeyin istihdamın nasıl etkileneceği kısmı ilginç. Biraz dağınık gidiyorum ama hızlı hızlı notları aktarmaya çalışıyorum. Eğer bütün bu net sıfır şeyi olursa, bunu da yine 2030'a kadar bakmışlar. 2050'ye kadar istihdam bakmak herhalde kolay değil. 2030'a kadar yaklaşık yeni üretilecek iş sadece doğrudan bu işlerden, yani işte yenilenebilir enerjiden vesaire 14 milyon yeni iş yaratılıyor. Bir de buna eğer daha böyle işte bunun için gerekli inşaat işlerini vesaire işte tadilat, evlere tadilat yapılması vesaire bunları da eklerseniz bir 16 milyon işte buradan çıkıyor. Yani 30 milyon yeni işten bahsediyor. İstihdamdan bahsediyor. Muazzam bir rakam. Muazzam bir rakam. Sadece bu arada kaybolacak iş 5 milyon. Bu da önemli. Yani söyleyecektim. Yani bir de sürekli olarak bu şeyde kullanılan bir koz olarak kullanılan şey, işte istihdam sağlıyoruz diyor büyük şirketler. O yüzden kısıtlanamayız, kısıtlayamazsınız bizi filan diyorlar. Oysa bütün bunlar büyük ölçüde doğru değil. Hatta palavra bile denebilir. İstihdamı da özellikle güneş panelleri çiftliklerinin filan ve evlerin yalıtımının ne kadar büyük istihdama yol açacağını gösteren çok sayıda rapor da var. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu da herhalde bunlara da dayanıyor. Evet, şimdi bütün bunların üzerine bir tane çok meşhur her yerde dolaşan bir özet dönüm noktaları tablosu var. Bir de kısaca ona göz atarsak, orada aslında 2021'den 2050'ye kadar işte 5 yılda bir falan yaklaşık şeyleri koymuş, neler yapılması gerekir. Burada en büyük tartışma yaratan ve en radikal görünen şey bu seneye konmuş, 2021. Yani bugünden itibaren diyor yeni kömür santraline izin verilmemeli. Yeni petrol, gaz ve gaz kuyularının ve yeni kömür madenlerinin açılmasına izin verilmemeli diyor. Bu çok ileri. İlk defa söylüyor bunu. Evet, bunu ilk defa söylüyor. Bu son derece ileri bir nokta. Hareketin geldiği noktaya çok yakın. 2030'da bütün gelişmiş ülkelerde CCS yoksa eğer kömür santrallerinin hepsi kapatılacak diyor. Daha doğrusu kapatılmalı değil de kapatılacak diyelim. Çünkü bu bir yol haritası. Kapatılacak. 1020 gigawatt, demin de söylemiştim, yeni güneş ve rüzgar eklenecek sisteme. Ve yeni otomobil satışlarının %60'ı elektrikli olacak 2030'da. Ve bütün yeni yapılan binalar sıfır karbonlu olacak. Bu 2030. 2035'te gelişmiş ülkelerde elektrik sistemi karbonsuzlaşacak. Yani gaz da gidiyor gelişmiş ülkelerde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefiyle aynı. Onu herhalde baz aldılar. Yeni benzinli ya da dizel otomobil satışı yok 2035'ten itibaren. Eskiler belki kullanılıyor ama yeni yok. Ve kamyonların %50'si, ağır taşıtların %50'si elektrikli oluyor 2035'te. Yeni satışların herhalde. İşte ısıtmayla, soğutmayla ilgili bir şey var. 2040'ta gelişmekte olan ülkelerde kömürden tamamen çıkıyor eğer CCS'i yoksa. Bütün kömür santralleri kapatılıyor 2040'a CCS kadar. CCS derken Carbon Capture and Storage denen, yani evet, karbon yakalama ve gömme işte. Evet, işte o şu anda zaten pek kullanılmayan bir teknoloji. O yoksa tamamen kapatılıyor ve dünya elektrik sistemi sıfır karbona geliyor. Yani aslında en radikal şeylerden bir tanesi bu. Elektrik ve ısı üretimini 2040'ta karbonsuzlaştırıyor. Yani gazı da bitiriyor 2040'a kadar, ki bu IEA için çok ileri bir adım. Çünkü IEA son yani 10 yıl önce mesela ciddi anlamda gazcıydı. Yani gazla geçiş savunuyordu Asya için falan. Şu anda böyle bir şey çok kritik bence. Evet, hatta Doğu Akdeniz'de de şeyin bu doğalgaz arama faaliyetlerini falan da destekler nitelikte şeyleri verdi Fatih Bey. Evet, şimdi 2050'de de en nihayet diyor ki bütün işte elektrik üretiminin %70'i global olarak güneş ve rüzgardan elde ediliyor. İşte onun dışında hidro ile beraber ve diğerleriyle beraber %90'a çıkıyor. İşte %10'a yakın, %8,5 civarında da nükleer öngörüyor hala. Dolayısıyla bu rapor, şimdi bence tartışmalı olan bir tane ilginç nokta var. O da davranış değişikliğine verdiği pay. Şimdi davranış değişikliği, yani şöyle söylüyorlar, yani bu dönüşümün ne kadarı teknoloji ile olacak, ne kadarı davranış değişikliği ile olacak. Şimdi aslında yeşil bir bakış açısıyla ya da işte iklim hareketinin, ekolojistlerin bakış açısıyla bakıldığında bu şeyin önemli bir bölümünün, hani önemli bir bölümü belki hayal olur ama hani ciddi bir şekilde davranış değişikliğinde bir pay veriliyor biliyorsunuz. İşte beslenme alışkanlıklarımızı değiştirelim, bitkisel bazlı beslenmeye geçelim, vejetaryenlik, veganlık bunun bir parçası. İşte bisiklete binelim, otomobil kullanmayalım, uçak kullanmayalım. Yani bu aslında bu etik şeyinde bir parçası olarak işte enerji tüketimimizi azaltalım vesaire. Bunlar bir paketin parçası aslında. Fakat Enerji Ajansı'nın bu konudaki şeyi oldukça düşük. Diyorlar ki davranış değişiklikleri özellikle şeylerde, gelişmiş ülkelerde, yani gelişmekte olan ülkelere hiç bunu söylemiyor. Ki bu işte mesela arabayla değil de toplu ulaşımla gitmek ya da işte bisiklete binmek, yürümek, uzun mesafe uçuşlardan vazgeçmek gibi davranış değişikliklerinin payı %4 diyor. Yani kümülatif emisyon azaltımındaki payı %4. Yani aslında bu rapor ilginç bir şekilde teknoloji olmayan teknolojilere ya da gelişmekte olan teknolojilere ağırlık verirken herhangi bir, bence yani bu benim yorumum, zihniyet değişikliğine fazla bir kredi açmıyor. Yani bir dünya aslında değişmiyor aslında. Bugünkü gibi yaşamaya devam ediyoruz. Yani ne yiyorsak onu yemeye devam ediyoruz mesela. Nasıl tatil yapıyorsak öyle tatil yapmaya devam ediyoruz. Ama bu arada bunu sıfır karbonlu yapıyoruz. Bu nasıl yapılacağı biraz... Evet, yani işte buradaki, yani iki türlü yorumlanabilir bu. Hiçbir davranış değişikliği yapmadan bile bu dönüşümün mümkün olduğunu iddia ediyorlar. Evet, bu iyimser yorum. Evet, iyimser yorum, ama öbür taraftan da diyorlar ki davranış değişikliği yapmanıza gerek yok, bu nasıl olsa hallolacak. Bu mesela doğru mu ya da böyle mi yaklaşmak lazım meseleye? Bu son derece tartışmalı bir konu bana sorarsanız. Bence önemli bir hata olur yani. Yani hem nükleer konusunda hem davranış konusundaki bu şeyin, yani sonuçta şunu söyleyebiliriz. Belki de iklim hareketinin önünde, dünyada, sivil toplumun önünde yeni bir alan açılmış oluyor böylece. Yani artık biz kömürden vazgeçin, bakın elektrikli araçlar çok iyi falan demesi gereken biz değiliz yani. Evet, çok doğru. Çok katılıyorum buna. Değil mi? Yani bunu zaten artık Uluslararası Enerji Ajansı da söyledi. Yani biz artık bunun ötesine geçip hayatı değiştirelim. Evet, kendi hayatımızı, tüketimimizi, bu tüketim toplumundan derhal farklı bir yöne doğru gitmemizin yollarını... Evet, yani sadece kendimizi değiştirmek ya da kendi hayatımızı değiştirmek de değil. Yani dünyanın toplumların örgütlenmesini değiştirelim dememiz lazım artık. Evet, yani böyle yaşamayalım artık. Sistemi değiştirmekten kasıtın belki de buraya doğru gitmesi lazım. Evet. Aynen öyle. Greta Thunberg ve oldukça önemli Fridays for Future aktivistlerinden filan da aynı yönde tepkiler geliyor. Çocuklardan almaya devam edelim haberi yani. Çok ilginç. Evet. Müzikle kapatacak zamanımız kaldıysa belki sadece çıkış deneyelim, olarak evet, çıkışta şey yapabiliriz. Sonra bu raporun yansımalarını konuşmaya devam ederiz. John Fogerty 76 yaşına bastı. Onun doğum günü kutluyoruz. 28 Mayıs'taydı doğum günü. Creedence Clearwater Revival çalalım. Çıkışta Bad Moon Rising çalacağız. Bir savaş karşıtı şarkıdır. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.